Zatytułowana piosenka miłosna z albumu I Am Not This, który Michael Gira wydał w 2016 roku, a ja mówię dobry wieczór po raz drugi. Minęła godzina pierwsza w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka, którą zaczniemy kolejną smutną piosenką. Taki tytuł utworu zespołu Analogs. Kolejna smutna piosenka. Pyta, co mu śpiewa. Radosław Okrasko, zapraszam do godziny drugiej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Kto nas słucha o tak późnej porze? Pani Altea, która twierdzi, że no, czekała przy radioodbiorniku zmęczona smażeniem konfitur z borówek. Dobry wieczór. I pani Altea w dalszym ciągu pisze, że The Smith słucha od 25 lat i darzy ich nadal gorącym uczuciem. Także bardzo serdecznie pozdrawiam panią Izę, panią Ankę i pana Zbyszka z ulicy Gagarina, który też do mnie pisze regularnie. A skoro w pierwszej godzinie zaśpiewała między innymi Irena Santor, to teraz w drugiej polską scenę wokalną, tę taką mistrzowską, reprezentować będzie Krystyna Prońko. Thank you. Pana Denta, sekcja Denta. Taki kącik w audycji Od Panka do Franka, a w nim Kokolino Extended Remix piosenki Trafić w czas. Piosenki, którą Krystyna Prońko nagrała w roku 1977 z zespołem Koman Band w składzie Janusz Koman, który zagrał na piano Fendera, Paweł Serafiński na Hammondach, na organach, oczywiście Wojciech Waglewski na gitarze, Remigiusz Kossacz na drugiej gitarze, Waldemar Lubański na basie, Andrzej Tylec na perkusji, Andrzej Diring na trąbce, to właśnie ta nienadęta sekcja Denta, Władysław Dobrowolski, także trąbka, Tadeusz Janiak, trąbka i Bernard Kondracki, saksofon tenorowy, zagrał również na skrzypcach. A państwo piszą, że ich wczasy trwają jeszcze w najlepsze, a na nich słuchają państwo między innymi Prince'a i Davida Bowiego. No i taki też tytuł będzie nosił utwór zespołu wczasy, Prince i Bowie. Muzycy zespołu wczasy chcieliby być jak Jacek Cygan, Ryszard Rynkowski, a nawet jak Prince i Bowie. No i ja szanuję takie plany, natomiast Robert Gawliński wystarczy, że pozostanie Robertem Gawlińskim. I tego mu życzę. Dziś obchodzi swoją rodzinę, życzę mu także samych dobrych numerów. Kiedyś Ten artysta śpiewał w zespole Madame, no i szczerze mówiąc to jest mój ulubiony okres jego działalności muzycznej. Głupi numer to tytuł utworu właśnie zespołu Madame. Dlaczego mówisz dość? Dlaczego nie chcesz już? Powiedz, co czujesz, gdy robię to trzeci raz. Znowu odwracasz twarz. Czemu nie mówisz mi? Co, o czym tak myślisz wciąż? Kiedy nastaje świt? O czym ty myślisz? Dwudziestego pierwszego dnia sierpnia roku 1963 na świat przyszedł Robert Gawliński, artysta obdarzony niezwykłym, bardzo charakterystycznym głosem, no i świetnym też talentem do pisania piosenek. A pan Zbyszek napisał, że koncert Michaela Giry widział dwa razy w klubie Pardon Totu. Raz był w Stetsonie, a drugi raz w bobrowej czapie, w czapce z bobra. No to musiało być, że tak powiem, dwuznacznie gorąco, jeśli chodzi o to wydarzenie muzyczno-artystyczne. No, muzyczne to już chyba zawsze jest artystyczne. Niepotrzebnie używam takiej konstrukcji słownej po to, żeby zapowiedzieć kolejny utwór z płyty Children of God zespołu Swans, Trust Me.

wszystkim życzę takiej energii po 70. No i happy birthday naszemu jubilatowi, znakomitemu Vanowi Morrisonowi. A dziś sporo zaprezentowałem utworów z albumu zespołu Wczasy pod tytułem Zawody. No i umówmy się, że to była płyta wieczoru, a nawet nocy. To może jeszcze kawałek tytułowy z tego krążka. Zawody. Ostatni, nie każdy może być zwycięzcą. Zastanawiałem się, czy redaktora Migałę powitać kwiatami i churalnymi śpiewami, czy może raczej polskim awant-metalem. No, wybieram jedno i drugie. Najpierw jedziemy na wczasy i chór Czajanda. Świata we wszystkie mkną strony do słońca, do lata. W wagonach tych ludzie po pracy, po trudzie śpiewają melodię tę. Jedziemy na wczasy z piosenką do lasów, nad morze, do gór. Więc miastą na drogę z Kireną niech znoszą się dalej do chmur. Jedziemy po szynach błękity, po drodze stalowej bez chmur. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież nie żaden cud. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież rąk naszych trud. Za oknem wagonu przez pięć linii drutów jaskółki jak gamy składają się w nuty. Ktoś nagle w zachwycie te nutki podchwycił i wioska powstała tak. Jedziemy na wczasy z piosenką do lasów, nad morze, do gór. Więc miastom na drogę z Kirenką niech znoszą się dalej do chmur. Jedziemy po szynach błękity, po drodze stalowej bez chmur. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież nie żaden cud. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież rąk naszych trud. Spowity, to przecież nie żaden cud. Świat, słońce i kwiaty spowity, to przecież rąk naszych trud. Bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze panią Ankę, Michała, Nikifora, pana Witka i panią Danutę. Bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. To była audycja Od Panka do Franka. Do usłyszenia na koniec zespół Furia, utwór Nigdy i Nigdzie.